door Berestein Nederland naar de kwartfinale. Ja, naar de kwartfinale. Dat lukte de Verenigde Staten niet. Daar gaan we het ook over hebben. En deze dag vol wereldkampioenschappen eindigen we met het WK baanwielrennen. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, deze dag eindigt het WK-baan weer. En we gaan er wel mee beginnen. Bij Sebastiaan Timmerman. Jij kijkt volgens mij dat laatste onderdeel van het Omnium, als ik goed ben geïnformeerd. Goedenavond, Robert. Ja, inderdaad, dat klopt. Dat is de puntenkoers met de Nederlander Vincent Hoppenzak. 24 jaar, uit Nieuwekerk aan de IJssel. Stond er goed voor, want na drie onderdelen van de vier op het Omnium, dat is dus eigenlijk de vierkamp, stond Hoppenzak op de derde plaats. Ja, en je weet, als er twee topfavorieten zijn, Benjamin Thomas uit Frankrijk, tweevoudig wereldkampioen, en de Italiaan Elia Viviani, die kennen we natuurlijk van de weg, maar op de baan is het ook echt een liefhebber, doet hij heel graag wat baanwielrennen. En die staan na drie onderdelen niet goed voor. Weet je natuurlijk dat ze meteen in de aanval gaan. Nou, dat gebeurde ook. Meteen in de beginfase van die 100 ronde lange puntenkoers gingen de twee in de aanval met een groepje andere renners. Pakte een ronde voorsprong en daar liet Hoppenzak zich wel even verrassen. Vervolgens ging hij in de tegenaanval, deed hij goed. Met de Portugees Leitao pakte ook Vincent Hoppenzak een ronde voorsprong. En nu is hij onderweg naar een mogelijke tweede ronde voorsprong. Omdat hij in een groepje rijdt met onder andere opnieuw Elia Viviani daarbij. Met de Duitse Teutenberg. En nu missen we eigenlijk Benjamin Thomas in dit groepje. We zijn bijna halverwege dit slotnummer van het Omnium bij de mannen. Leitao heeft nog de koppositie in handen. Met 10 punten voorsprong op de Japanner Imamura. De Brit Oliver Woods is dichtbij. Ook de Fransman Thomas en die Viviani zijn nog zeker niet kansloos. En Vincent Hoppenzak is iets gezakt van plek 3 naar plaats 6. Maar staat maar op 12 punten van het podium. Dus dat podium, dat kan hij nog altijd behalen als hij attent blijft koersen in deze puntenkoers die nog 55 ronden lang is. Goed, komen we zo bij je terug. Op 1 september 1985 zette Joop Zoetemelk de kroon op zijn al imposante carrière. In het Italiaanse Veneto kroonde hij zich toen tot wereldkampioen. Joop, hij haalt het. 400 meter van de streep. Zelfs Scholten stapt af voor Joop Zoetemelk. En een groep achter hem reageert niet. Er gaat nu geslinkt worden, op rechts van de weg. En daarachter komt het peloton ook. Joop is aangekomen tot de 300 meter van de streep. In de laatste, het laatste blauwe bochtje. Hij haalt het. Joop Zoetemelk wordt wereldkampioen. De laatste 200 meter. De Italianen zijn in eigen huis geklopt. De rotsen Joop uit Rijnvetering. Hoe is dit mogelijk? Ja! Hij is het. Joop is het. Ja, mooi om weer terug te horen. Harry Jansen en de ja die je hoorde was Gerard Kool, die heel vaak naast hem zat. Ook oud wielrenner en chauffeur toen van de equipe. Nu, 38 jaar later, heeft Joop Zoetemelk eindelijk een opvolger. U weet het, in Glasgow zorgde Mathieu van der Poel na een solo van 22 kilometer voor Nederlands wielergeluk. Mathieu van der Poel gaat nu op de pedalen staan. Hier Van der Poel. Van der Poel komt nu wel al met de reactie. Hij probeert weg te rijden en Wout van Aert kraakt. Dat was de enige man die nog in zijn wiel kon blijven zitten. En Mathieu van der Poel leidt weg. Pedersen kan niet, Van Aert kan niet en Van der Poel kan wel. Die kan door. En dit mag natuurlijk niet gebeuren. Mathieu van der Poel tegen de grond. Mathieu van der Poel ligt tegen de grond. En nu kan je verder met die fiets of kan je niet verder? Nee. Hoe is het toch mogelijk? Hij moet door nu. Eerst op dat fietsje gaan zitten. In die pedalen. En karren. En dit achter je laten. Je ziet dat mechaniek waarmee je de schoen vastdraait. Dat slingert een beetje los op zijn rechterschoen. Maar Mathieu van der Poel zit wel snel op de fiets. Man, wat moet er door het lichaam heen gaan? Schoen kapot, daar lijkt het op. Hij moet door. Hoe hard is die kop? Met een kapotte schoen. Met een kapotte trui. Met een kapotte broek. Maar met een sterke kop en wonderbenen. Op weg naar de wereldtitel. En die drie erachter, die weten het, hè? Die weten dat het nu gewoon gaat om die resterende twee medailles. Hoed af. Chapeau. Voor wat meneer Van der Poel voor elkaar aan het brengen is. Dit is heroïek van de bovenste plank. Maar Mathieu van der Poel op weg naar de wereldtitel. Een vat vol emoties. Hij gaat de laatste rechte lijn opdraaien. Mathieu van der Poel, hij kijkt om. Maar Mathieu, je hoeft niet om te kijken, want het verschil is bijna 2 minuten. Wat een onvoorstelbaar knappe prestatie. We hebben er 38 jaar op moeten wachten met het Nederlandse wielrennen. Hij maakt het gewoon af. Hij klopt alle blokken, hij klopt alle ploegen, hij klopt de hele concurrentie. Joop Zoetemelk krijgt een opvolger. En natuurlijk is dat Mathieu van der Poel. De Mathieu van der Poel is wereldkampioen wielrennen op de weg. Van der Poel op 1 en meer dan verdiend. Ja, mooi om dit alles te horen. Wat een bewogen middag was het. We hebben contact met Gio Lippens en met Joop Zoetemelk. Gio, met jouw permissie wil ik graag met meneer Zoetemelk beginnen. Dat vind je wel goed, denk ik. Heel goed, hoor. Ja, lijkt me ook. Meneer Zoetemelk, goedenavond. Goedenavond. Daar is hij eindelijk, die opvolger. Ik ben heel erg benieuwd hoe u vanmiddag heeft zitten kijken. Nou, ik heb er heel enthousiast naar zitten kijken natuurlijk. Want het was een hele mooie wielermiddag. Ja. En zeker met zo'n opvolger, want het kon niet beter. Ja. Dat is voor mij het mooiste wat er is, wat je opvolger is geworden. Waar heeft u zitten kijken? Gewoon thuis op de bank? Ik heb gewoon thuis op de bank zitten kijken, inderdaad, ja. Ja. Wanneer begonnen de zenuwen een beetje toe te slaan? Nou, toen de finale was begonnen, nog kilometer of 50 te doen, toen begon het echt spannend te worden. Ja. Wat gebeurde er in Huizen Zoetemelk bij die val? Nou, iedereen die schrok er natuurlijk van. Want je weet nooit wat het ongeluk ervan zijn. Als de fiets niet meer verder kan, dan staat hij daar op de fiets te wachten. En als er wat beschadigd is aan zijn lichaam, dan kan hij ook niet verder. Dus het is echt goed afgelopen natuurlijk. Ja. Ja, maar wat gebeurde er met u op die bank voor die tv toen het gebeurde? Ik denk, als hij maar weer niet blijft zitten daar, want hij moet gewoon verder. Want anders speelt hij zijn trui weer. Dus dat moest je natuurlijk niet gebeuren. Ja, het was 38 jaar geleden, hè? Is dat niet een beetje te lang? Het is zeker te lang. We zijn toch een wielerland natuurlijk in Nederland. En als je 38 jaar moet wachten op een opvolger, dan is het wel een beetje lang inderdaad. Maar ik vind het toch wel mooi dat er een hele mooie opvolger is geworden. Ja, wat maakt het zo mooi? Nou, want de finale zo goed is en dat het podium ook zo mooi is natuurlijk met Van Aert en met Bokassa. Het is echt een heel mooie uitslag. Ja. Bent u ook een beetje opgelucht dat u eindelijk na 38 jaar een opvolger heeft? Nou, ik vind het mooi. Het is zonder meer een hele mooie opvolger. En ik vind het prachtig dat het zo is, want het is toch... Het blijft toch een mooie wedstrijd natuurlijk. Zeker voor Mathieu. En dat hij dat geworden is, dat is prima. Dat is mooi. Wat komt er dan? Ja, er is ongetwijfeld in 38 jaar heel veel veranderd. Maar er zal ook heel veel hetzelfde zijn gebleven. Wat komt er allemaal op je af als je wereldkampioen bent geworden? Ja, in het begin heb je dat niet zo in de gaten natuurlijk. Want het gaat allemaal gewoon verder. En, ja, ik denk van Mathieu dat het nog eenvoudiger is natuurlijk. Want hij is al een paar keer wereldkampioen geworden met de cyclocross. Mm-hmm. En hij weet wat hem te wachten staat. En ja, je krijgt huldering en noem maar op. Je wordt overal voor gevraagd. En daar staat hij wel boven. Dat ken hij wel tegen. Dus hij gaat gewoon verder met zijn seizoen. Ja. Was het altijd leuk om wereldkampioen te zijn? Of soms ook niet? Nou, ik vind het heel leuk. Want het is een jaar dat je met die regenboogtrui kan fietsen. En dat je in een belangstelling staat. En dat het allemaal prima is. Dat is, het is een hele mooie herinnering heb ik eraan. Ja, en je wordt er tientallen jaren aan herinnerd. Zoals wij nu ook weer natuurlijk. Dat is alleen maar mooi. Heeft u hem al gefeliciteerd? Heeft u al contact met hem kunnen hebben? Of met zijn vader? Of met zijn moeder? Met zijn vader hebben we een berichtje gestuurd natuurlijk. En met Mathieu nog niet. Ik heb zijn telefoonnummer niet, maar het maakt niet uit. Dus in ieder geval, we gaan het wel doen. Ja. Mag ik vragen wat u hem heeft gestuurd? Nou, gefeliciteerd met deze hele mooie overwinning. En, ja. Verder gaan we, ik zal een telefoon krijgen, denk ik. Ja. Ik heb bij Betrouwbare Bron namelijk van uzelf vanmiddag via de directeur begrepen dat u uzelf een fles champagne heeft opengetrokken. Klopt dat? Dat klopt inderdaad, joh. Ja. Die smaakte lekker, denk ik. Of niet? Die smaakte heel goed. Is die hele fles al leeg? Nee, nog niet. Nee, maar die gaat wel leeg. Volgens mij, vanavond. Ja. Nou, misschien niet helemaal vanavond. We zijn met z'n tweeën en ik drink alleen. Dus ik kom morgen nog wel een slokje bij. Ja, nou, blijf nog even hangen. Ga ik even doorpraten met Gio, die volgens mij... Heb ik ook uit betrouwbare bron, namelijk van jezelf. 36 jaar bij de radio werkt en dit nog nooit had meegemaakt. Nee. Nooit te oud. Hè? Nee, dus dat is best bijzonder. Hè? Want ja. Inderdaad, ik zat gewoon thuis op de bank toen Joop wereldkampioen werd. En inderdaad, een paar jaar later kwam ik in dienst bij de radio. En vanaf 1993 heb ik het wielrennen gedaan. Ja, een keer een bronzen medaille, een keer een zilveren medaille. Dat soort zaken. Maar veel verder zijn we in die tijd niet gekomen. En ik had er al een beetje mee leren leven. Maar dit is toch echt wel een heel bijzondere dag, hoor. Op het moment dat je dan ziet dat eindelijk weer eens een keer een Nederlander wereldkampioen wordt. Ja, beschrijf eens wat het zo bijzonder maakt. Oh, wat maakt het bijzonder? Nou, het feit dat we er zo ontzettend lang hebben op moeten wachten. Het feit dat het in een waanzinnig wereldkampioenschap gebeurde. Want laten we ook eerlijk zijn, dit was vooraf misschien wel het meest bekritiseerde parcours ooit. Met die 48 bochten en iedereen riep al van het wordt een soort veredeld criterium. Nou, dit was echt het mooiste criterium dat ik ooit heb gezien. Want we hebben gewoon 140 kilometer finale rijden gezien. Hmm. En vanaf het moment dat ze op dat lokale parcours kwamen, het is geen moment stilgevallen. Ik moest op een gegeven moment naar de wc, maar ik kon niet weg. Omdat je voortdurend dacht van er gaat iets gebeuren. Ik weet nog, er werd een plaatje gedraaid vanmiddag in Langs de Lijn. En in dat plaatje, 3 minuutjes, waren er 2 demarages geweest van Remco Evenepoel. Eentje van Wout van Aert en eentje van Bettiol, de Italiaan. En die werden allemaal weer teruggepakt. Dus zoveel gebeurde er gewoon in korte tijd. Het was echt een fantastisch wereldkampioenschap. Ja, en uitgebreid criterium. Meneer Zoetemelk, had u dat ook een beetje dat idee dat u naar een criterium zat te kijken? Nou, niet hoor. Het is een wereldkampioenschap waar ik naar zat te kijken. Het is echt de renners die het voordelen. Wat Guido ook al zegt. Het is het ene demarage naar de andere. En het was echt, echt een hele mooie finale. Ja, fascinerend om naar te kijken. Laten we even naar Van der Poel zelf luisteren. Hij was natuurlijk emotioneel. Moest ook zoeken naar woorden direct na afloop. Ik ben heel blij. Het is een beetje moeilijk om te geloven nog. Ik heb ook wel best wel flink pijn door die valpartij, dus het is een beetje een mix van allemaal gevoelens. Ja. Hoe kwalificeer jij deze zegen, deze titel in al je overwinningen die je al hebt? Misschien wel de hoogste, ik weet niet. Een monument winnen is natuurlijk ook heel mooi, maar die trui is toch nog iets speciaals. En maakt voor mij wel mijn carrière compleet eigenlijk. Ja, en dan ook nog in zo'n wedstrijd als vandaag, in zo'n koers. Iedereen heeft uren op het puntje van zijn stoel gezeten. Ja, het was een beetje zoals we verwacht hadden. Maar het was gewoon een circuit opdraaien en gewoon volgen koers als stel junioren tot de finish. Ja, en het mooie voor jou lijkt me ook dat je echt van de allerbeste eendaagscoureurs dan de beste bent vandaag. Hè? Als je ziet die groep waar jullie mee zijn en ook het podium die ernaast je staat. Ja, daar kan je alleen maar van dromen, denk ik. Ja, zeker. Ja, van die wereldtitel droomde ik sowieso al. En, de manier waarop was ook nog eens misschien wel de mooiste. Dus het is fantastisch. Ja, laten we het even hebben over de manier waarop. De demarrage, je beslissende demarrage. Het moment, voelde je het aan? Nee, ik had dat punt al even in mijn gedachten. Ik wou daar gaan omdat dat mij het beste lag. Zeker met dan die 2 bochtjes boven die afdaling en dan de volgende klim. Maar ik had niet echt verwacht dat ik gelijk alleen kwam te zitten. Ah, en toen ik het gat zag dat ik meteen sloeg, kreeg ik echt vleugels. En toen kon ik blijven rijden. Ja, nou ja, het volgende wat er gebeurde was dat je onderuit ging. Ja, dat weet ik zelf niet wat er echt misging. Ik was alle risico's aan het vermijden die ik maar kon vermijden, rustig door de bochten. Maar het was op sommige plekken zo glad. Ik zag het ook echt niet aankomen. Ik lag ineens in de hekken. Kan je rustig blijven? Ja, op zich wel. Ik was wel ik was kwaad op mezelf, maar eigenlijk deed ik niks fout. Want het is niet zo dat ik risico's was aan het nemen in de bochten, want dan moest ik het verschil niet maken. Maar ik heb gewoon al wel heel veel geluk dat mijn fiets heel blijft. Mijn schoen, sluiting breekt af en mijn plaatje breekt half af. Dus ik zat nog maar half in mijn pedaal de rest van de wedstrijd. Dus ik heb daar gewoon heel veel geluk. Maar als dat had misgegaan, had ik me eigenlijk wel van mijn kop kunnen slaan. Ik heb voor mijn gevoel niet echt risico's genomen. Ja, dan het moment dat je beseft van ik ga het halen. En moeder houdt iets, je komt vertellen, je hebt genoeg voorsprong. Dan ga je naar de streep in je eentje, mooie kan niet. Hoe was dat? Ja, dat was wel heel mooi natuurlijk. Ik had wel flink wel last van mijn valpartij nog steeds. Maar op dat moment, het is gewoon iets raar om te beseffen. Ik denk dat dat pas altijd komt als je in die trui mag rondrijden. Maar Ja, het is... het was voor mij ook een vraagteken naar die Tour, maar ik voelde vandaag wel wat ze bedoelen, dat je soms een extra versnelling hebt als je uit een grote ronde komt. En ja, die had ik zeker. Ik had echt fantastische benen. Ja, dat kun je wel zeggen. Mathieu van der Poel tegen Hancock. Meneer Zoetemelk, hij heeft natuurlijk ook Frans DNA in zich. Hoe is er in Frankrijk gereageerd op zijn wereldtitel? Nou, ook heel, heel mooi. Ik heb Frans televisie te kijken natuurlijk. En dat was een hele, hele mooie reactie. Ja? Van de Frans ook, ja, ja. Ja, vertel eens, wat, hoe waren de reacties? Het is nog altijd nog de kleinzoon van Raymond natuurlijk. En dat is echt, hij is echt populair in Frankrijk ook. Ja, wat zeiden ze op de televisie dan? Was dat net zo enthousiast als op de Nederlandse televisie en radio? Ja, de Fransen hadden natuurlijk geen renners meer die voor een plek koersten. En in die finale, en ja, die Fransen werden helemaal Nederlands, bij wijze van spreken. Het is echt, het is toch een beetje wat ik zelf ook meegemaakt heb. Ik woonde in Frankrijk en dan ben je toch een beetje een halve Fransman. Dus met Mathieu ook zo. Ja. Goed dat we u nog even konden spreken, want ik weet dat het voor u toen laat is. En dan ook nog champagne gedronken, dan wordt het helemaal moeilijk om wakker te blijven. Dus ik denk dat u wel goed slaapt vannacht, meneer Zoetemelk. Denk dat ik. Zal ik zeker doen. Dat denk ik ook. Doen. Dank u dat we even konden bellen. En een fijne avond. Gio, okay. jij blijft nog even bij ons, Gio, hè? Zeker. Ja, luister even naar collega Sebastiaan. Want ik neem aan dat we tegen het einde zitten van het laatste onderdeel, de puntenkoers in het Omnium. Ja, zeker. En ik zie Vincent Hoppenzak op kop rijden met nog één ronde te gaan. Maar ja, hij staat zevende. Hij is wel 3 keer rond geweest. En hij wordt nu trouwens overstoken door Benjamin Thomas. Dus wel Frans succes op de wielenbaan. En Thomas kan nog gaan stijgen. Wint hier in ieder geval de laatste sprint voor de Deen Larsen. En dan gaat Thomas tweede worden op dit Omnium op de Vierkamp. Achter de Portugees Yuri Leitao. Dat is de nieuwe wereldkampioen. Die ging ook als koploper dit laatste onderdeel in. En hij is ook 3 keer rondgegaan. 3 keer ronde voorsprong voor die Portugees. Eind totaal 188 punten. Benjamin Thomas, de tweevoudig wereldkampioen. Er komt nog geen derde wereldtitel voor deze professionele wielrenner. 8 punten tekort voor een nieuwe wereldtitel. Eindigt als tweede. En de Japaner Shunsuke Imamura mag naar het podium om de bronzen medaille op te halen. Vincent Hoppenzak eindigt als 6e. 3 keer een ronde voorsprong gepakt op de puntenkoers. Dan heb je het gewoon keurig gedaan. Maar ja, er was een aantal renners, een 5-tal renners beter. 160 punten voor Hoppenzak. Hij zit uiteindelijk 11 punten achter het podium. Leitao, Thomas, Imamura. Dat is het podium op het Omnium, de Vierkamp bij de mannen. Sebastiaan, jij bent wielerliefhebber, hè? Heb jij nog, waar was jij, wat hoorde jij vanmiddag bij dat WK? Hier op de baan, we hadden een middagsessie waarin ik onder andere Lafrijze heb zien sprinten. En nou ja, er zat een flink gat tussen de middagsessie en de avondsessie. En ik heb met Renaat Schotten, met Jeroen Koster, met Kirsten Wild, Robert Slippens van de KNWU, ex-renner natuurlijk. Met mijn Britse collega, commentator naast mij, Chris Hoy, hebben we allemaal naar één scherm zitten kijken. En hetzelfde als wat Gio zegt, je durfde... Ik heb op een gegeven moment wat eten besteld, want je kunt alleen hotdogs krijgen hier op de wielenbaan. Dus ik heb via zo'n app heb ik wat sushi besteld. En dat moest ik buiten bij de ingang van het complex ophalen. Maar ik durfde niet eens naar buiten toe. Gewoon bang om elke 10, 20, 30 seconden van dit WK te missen. Nee, dit was echt, en niet alleen omdat Van der Poel gewonnen heeft, maar ik vind dit echt het mooiste WK dat ik ooit gezien heb. Ja. Goed, Gio, we wisten dat Van der Poel dit... Ja, heer. We wisten dat Van der Poel dit kon. We hebben in de Tour gezien dat hij af en toe... dat je de indruk had dat hij de Tour eigenlijk als training gebruikte richting het WK, maar hij werd ziek. Verkouden. Ja, want hij ontkent dat, dat hij het als training gebruikt heeft. Hij zegt ook die laatste week... Ik weet dat van de week hadden we een persmoment daar bij het Hollandse Hotel. En toen werd het hem ook gevraagd. En toen zegt hij, nee, ik heb absoluut die Tour gereden gewoon om daar een goed resultaat neer te zetten. Maar hij was gewoon niet beter. Dus dat is wel bijzonder, hè? Ja. Dat Van Aert, hè, meneer Zoetemelk zei het al. Van Aert, Pedersen en Pogacar konden niet volgen. Twee van hen stonden wel op het podium. Maakt dat het misschien nog wel mooier? Ja, dat podium dat was fantastisch. En eigenlijk had Pedersen er gewoon bij moeten komen staan. Want die verdiende ook een medaille. Maar ja, dit podium is volstrekt uniek. Hoewel uniek in omgekeerde volgorde was het trouwens wel hetzelfde podium als in de E3-prijs. Een semi-klassieker, hè? In het klassiekerseizoen dit jaar. Want toen won Van Aert voor Pogacar en Van der Poel. En ja, nu was het Van der Poel op het hoogste treetje. Maar nee, echt bijzonder. Als je zo'n podium hebt na een wereldkampioenschap en dan ook inderdaad nog even verder kijkt. Pedersen gewoon op die vierde plek. En als je dan ook de rest allemaal nog ziet staan. Van Baarle, tweede Nederlander op de 12e plek. Ja, er staan alleen maar toppers in die top 10. Ja. Wat dacht jij dat hij toen hier onderuit ging? Dacht je van het is klaar? Ik dacht heel even nou hetzelfde wat hij dacht. Oh, die fiets, pas op. Als het materiaal stuk is, hè, want die fiets die klapt toch tegen die hek op en tegen die stoeprand. Ja, normaal gesproken gaat er gewoon iets stuk. Is er iets met het wiel aan de hand of wat dan ook, of de ketting eraf. Ja, dan ben je geklopt, want dan komen die achtervolgers er weer bij. Maar het grappige was natuurlijk wel dat omdat er geen oortjes zijn bij het wereldkampioenschap, dat de achtervolgers, hè, Wout van Aert heeft zich daar achteraf nog wel een beetje boos over gemaakt, gewoon niet wisten dat Mathieu van der Poel gevallen was. Want als ze dat hadden geweten, ja, dan waren ze misschien toch nog op een andere manier erachteraan gaan rijden. En nu was het verschil na die val was zoiets van 28 seconden. En toen liep het weer heel snel op naar een minuut. Dus die daarachter, die mannen, die hebben nooit geloofd dat ze er weer bij konden komen, omdat ze het gewoon ook niet wisten. Ja. Even naar de bondscoach, Koos Moerenhout. Voor hem was het natuurlijk ook een bijzondere en emotionele dag. Natuurlijk een hele rare wedstrijd geweest. Voor onze ploeg een aantal valpartijen die nooit uitkomen, maar waardoor je moeilijker als ploeg in ieder geval grip op de situatie kan krijgen. Wel de juiste mannen vervoeren met Mathieu en Dylan ook lange tijd. En dan blijft er een sterrenensemble over en daar rijdt hij van weg. En als je daar dan ook naartoe rijdt en erachter rijdt, ja, dus dat is eentje voor in die story. Ja, zeker, zeker, zeker. Het was drama ten top. Wat dacht je op het moment toen hij onderuit ging? Nou ja, wij waren net aangesloten bij zijn achtervolgers. Bij Van Aert en Pogacar en Pedersen. En ja, mee zeiden ze gelijk volpartij Mathieu. En ja, dan al vrij snel kwam ook wel weer het bericht dat hij weer op zijn fiets zat. Dus ja, we zaten klaar om er naartoe te gaan. Mocht het, ja, voor wat voor manier dan ook. Maar even later zag je wel dat hij weer uit bleef lopen. En dat die drie erachter ook op een limiet zaten en niet nog eens een tandje bij konden steken. En toen werd het 50 seconden, konden we door. En dat is fantastisch. Ja, toen mocht je er naartoe, toen reed je naast hem. En wat zeg je dan tegen hem? Historie en verstand gebruiken. Niet meer onderuit gaan nu. En heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Dat is wel de beste tip, en Gio. Niet meer onderuit gaan nu. Lijkt me heel verstandig. Ik weet nog wel dat, want ik stond na afloop, stond ik met Pa van der Poel, met Adrie, op een plek waar geen camera's mochten komen. Was wel heel mooi, hè. Daar stonden dus Pogacar, Van Aert, Van der Poel, met alle familie en ook met allerlei mensen houten met toten, zoals de baas van de UCI, hè, David Lapartien, maar ook Christian Prudhomme, de baas van de Tour, stond erbij. En toen zegt Adrie op een gegeven moment, gaat die potverdorie eens een keer voorzichtig een bocht in en dan gaat hij onderuit. Ja. Dat vond ik wel een hele mooie. Dus die was ook echt helemaal gechoqueerd van wat er gebeurde. Ja, wat is er vanavond allemaal gebeurd rond Van der Poel? We gaan Adrie van der Poel ook zo even horen over. Ah, dat is mooi, ja. Rond Mathieu van der Poel, wat gebeurt er dan allemaal? Is er een feest? Ja, zo meteen na afloop. We hebben daar echt, ik denk wel, bijna een half uur, nou, is misschien overdreven, maar 20 minuten gestaan voordat hij het podium opgeroepen werd. Hij moest natuurlijk ook nog eerst behandeld worden, hè, want hij ging een tentje in waar dan de arts hem kon behandelen aan de schaafwonden die opliep bij die valpartij. Toen kwam hij weer naar buiten. Ja, dan wordt hij dus door Jan en Alleman gefeliciteerd. Dus al die houten metoten staan allemaal in de rij om Mathieu van der Poel uiteindelijk te feliciteren. Dan valt hij natuurlijk allerlei mensen in de arm. Onder andere zijn vriendin stond daar ook. Zijn moeder stond daar natuurlijk, zijn vader dus. Nou, dan gaat er dus van alles gebeuren. Dan gaat hij dat podium op. Komt hij daarna weer terug. Dan gaat hij al die interviews nog eens een keer geven. We hebben ook gehoord trouwens dat Pogacar eigenlijk een beetje onwel werd tijdens een van die vele persmomenten na afloop. Die werd duizelig, die moest afgevoerd worden. Maar het gaat inmiddels wel weer goed met hem. Maar zo inspannend was het dus allemaal. Mm. Ja, en er is, als het goed is, een half uurtje geleden was er een, misschien iets langer geleden, was er een champagne-moment met de Nederlandse ploeg. Ergens hier, net buiten Glasgow. En daar werd nog eventjes het glas geheven op die overwinning. Dus er gebeurt van alles. Ja, en iedereen duikt natuurlijk bovenop hem. Hè, sowieso de media. Maar ja, wat dacht je van zijn ploegleiding van Alpecin? Hè, dus broers Roodhoofd, de bondscoach. Nou, alles en iedereen duikt natuurlijk bovenop Mathieu van der Poel. Ja, die hebben ook al geprobeerd te bellen. Maar ik denk dat die ook in Volgens mij zijn die wel druk bezet op dit moment. Ja, die hebben een feestje waarschijnlijk nu. Adrie van der Poel ook. Dan zou je zeggen, die is dol enthousiast, blij, gaat helemaal uit zijn plaat. Maar hij blijft vooral nuchter. Nou ja, dat het een lastige koers was, dat heeft iedereen gezien. En ja, ik denk ook dat hij gekoerst heeft zoals hij moet koersen. Is natuurlijk maar achteraf makkelijk zeggen, maar ik denk dat hij niet te veel gedaan heeft. En op de goede momenten. Dus ja, dat is één. Dan, ja, dat wegrijden, dat was ja, misschien niet om alleen, maar toch om te kijken hoe ver dat zat. Maar uiteindelijk bleek hij dan de sterkste. Ja, die valpartij, ja, daar kunnen we lang over liggen discussiëren. Ik denk voor een keer dat hij niet echt risico's pakt, dat hij gewoon wegglijdt. Ja, dan moet je gewoon proberen kalm blijven en even de vingers cross dat er niks ergens op. Staat je hart dan niet even stil? Oh, nu, ja, dat brengt niet op. Ja, ik bedoel, je ziet het ook niet aankomen. Anders, soms zie je het wel eens aankomen. Van denk, oei, dat gaat fout, maar dat was nu niet het geval. Ja, en dan, als je dan opstaat, dan is het maar bidden dat er niks aan die fiets aan is. Dat was eigenlijk dan nog de meeste van mijn zorgen. Want ja, dan moet je wachten totdat er de auto is en zo. Dus, maar op zich viel het onder het fietsen wel mee. Maar we hebben hem net een beetje gezien en is toch wel redelijk geschaafd. Ja, wat markeert hem? Ja, schaafwonden. De gevolgen heb je daar nou nog niet van. Dat begint morgen pas, hè? Ja. Nou, hij heeft natuurlijk geweldig gereden. Ben je niet ongelooflijk trots op hem? Jawel, maar ook als hij niet geweldig gereden had, dan zijn we trots op hem. Dit is, ik heb straks tegen collega's gezegd van, ik heb diep respect voor de renners die nu rondrijden. Ik bedoel, wielrennen is nooit een makkelijk vak geweest. Maar ik denk dat het nu nog veel moeilijker is. Dus gewoon, ja, de druk die bij die renners gelegd wordt, ze moeten elke keer maar opnieuw. Als je vandaag twee wordt, dan, ja, dan begint een heel andere kant van de medaille. En waarom ging het niet? En dan krijg je die verhalen weer. Maar het is gewoon, ja, je bent bij de favorieten. Ja, en als je dan gewoon daar zit, de renners die het meeste genoemd zijn als favoriet, ja, die zaten er allemaal. Ja, en dan moet het dubbeltje, je begint, punt 1, het begint met goede benen. En dan moet het dubbeltje jouw kant opvallen. Ja, en dat is vandaag gebeurd. Dubbeltjes zijn kant opgevallen, fiets is heel gebleven. En vanmiddag zag ik ook nog een tweet van Arjan Schouten dat hij een grote boodschap moest doen. En dat kon je dan net even doen toen de boel werd geneutraliseerd. Heeft hij gewoon aangebeld en ergens naar binnen gegaan. Moeten we nog even verifiëren, Gio, of dat inderdaad zo is. Ja, want er stonden weinig huizen in de buurt. Maar blijkbaar had hij er toch eentje gevonden daar. Want het was echt in de middle of nowhere, hoor. Zeker, heel bijzonder. Maar binnenkort komt er misschien nog een wereldtitel bij, hè? Einde van de week. Ja, maar daar maken ze zich wel een beetje zorgen om bij de KNW. Want dat hoorde ik ook meteen na afloop daar op dat plekje dus waar Van der Poel een beetje mocht uitblazen. Dat door die val, ja, hij moet wel natuurlijk gaan knallen op dat wereldkampioenschap mountainbike. Want ze hebben nog steeds geen startplaatsen voor Parijs, voor de Olympische Spelen. En ja, Van der Poel, daar werd een beetje op gerekend dat hij die startplaats wel even zou binnenhalen. En dus dat, ja, het hangt er een beetje vanaf. Maar goed, schaafwonden, dat kan nog gaan. Hij heeft ook mazzel gehad dat het nat was. Niet dat hij daardoor viel, maar wel dat dan de gevolgen van de val iets meevallen. Dus ja, laten we maar hopen dat het allemaal goed komt. Ja, fingers crossed, we hebben nog even. Goed, dankjewel, Gio. We zijn weer helemaal bijgepraat op deze mooie, mooie sportdag. Dankjewel. Gaan wij naar het andere WK, het mooie WK. Het was tijd voor Oranje. Tom Poes natuurlijk bij de koffie vanochtend. Want het Nederlands elftal won met 2-0 van Zuid-Afrika. De hoekschop is genomen, wordt gekopt en wordt van de lijn gehaald. Ja. En daar is hij, 1-0. En de doelpuntenmaakster is uiteraard Jill Roort. En nu gaat de bal de diepte in naar Berestijn. Berestijn is snel, sneller dan haar tegenstander. Schiet, oh, doelpunt! Wat een blunder van Kaelin Swart. Daar is het eindsignaal. Het was zwaar. En 2-0 is het geworden door Berestijn. Nederland naar de kwartfinale. Ja, we gaan het duel bespreken met international en oud-Den Haag-kiepster Barbara Lorsheid. Barbara, goedenavond. Goedenavond. Je bent als reserve meegeweest uit de andere kant van de wereld. En je bent weer terug. Zit je nog wel in de WhatsApp-groep? Nee, dat niet. Oh, dat niet meer. Oh, dus je, ja, ik wou zeggen, want dat kan natuurlijk ook heel dubbel zijn. Nee, maar dat je nu wel contact hebt met diverse speelsters, toch? Oh ja, zeker. Er is zeker nog contact met meiden. En ze houden we onderling nog wel contact met elkaar. Ja, is het niet raar om dan in Nederland te zijn en dan te zien wat ze doen? Ja, tuurlijk. Het liefst had je erbij geweest, had je alles daar meegemaakt, had je erbij gebleven en had je alles gedaan. Alleen van tevoren weet je dat dit het plan is. En ja, dan weet je ook dat het eraan zit te komen en dat je thuis achter de tv de wedstrijd zit volgen. Ja, maar je voelt je nog wel betrokken, toch? Zeker, mag ik aannemen? Ja. Eerste helft een beetje moeizaam. Heb je daar een verklaring voor? Kijk, het is een hele andere tegenstander dan we gewend zijn. Zo vaak kom je een tegenstander als Zuid-Afrika niet tegen. Ik denk dat er een beetje spanning op staat. En dat allemaal wel een beetje bij elkaar meespeelt. Ja, maar eens even aftasten, hè? Ook zeker. Ja. Kijken wat voor een boot. Ja, wat voor vlees je in de kuip hebt, wou ik zeggen. Laten we even naar de aanvoerder luisteren. Sherida Spitsen, die vond het nodig om de boel in de rust even op scherp te zetten. Ik ben wel even boos geworden in de rust. Dus dat het gewoon te slap was en dat we meer energie moeten leveren. Want toen zei ook, daar moeten zij het van hebben. Dan zullen wij het nog meer moeten doen. Ja, en dat hebben we wel de tweede helft gedaan en dat zie je terug. Dus ja, een aantal zijn wel even boos geworden, niet alleen ik. Het was niet goed genoeg en we maken 1-0 uit een corner. Dat is ook een kwaliteit voor ons, maar uiteindelijk kunnen we er meer maken in de eerste helft als wij ons eigen spel gaan spelen. Maar goed, misschien was er een beetje spanning bij. Het is toch weer anders dan in de groepsfase, maar uiteindelijk hebben we de tweede helft echt prima opgepakt. Hoe ga je zorgen de komende dagen dat dat niet weer gebeurt? Kijk, dat is ook weer dingen terugkijken, leren ervan en meenemen. En uiteindelijk, misschien gebeurt het nog wel een keer, maar dan is het een zaak dat het niet 45 minuten duurt, maar dat het 5 minuten duurt. Ja, hoe is Sherida Spitsen eigenlijk als ze boos is in de kleedkamer? Ja, duidelijk, direct. Ik denk dat iedereen er wel wat van meekrijgt. Ja, maar in wat voor zin dan? Wordt het echt schreeuwen geblazen of is het gewoon een streng toespreken? Hoe moet ik dat zien? Nee, het is gewoon elkaar even toespreken dat iedereen gewoon weer even scherp staat. Dat je weet wat je moet doen en dat je gewoon hoopt dat je gewoon na de rust gewoon met z'n allen weer de hoofd dezelfde kant op hebt. En gewoon echt volle bak erin knalt. Ja. Is dat makkelijk? Is dat te doen wat zij zegt? En ben je er ook mee eens dat dit gewoon niet 45 minuten mag duren, maar ze zegt 5 minuten, maar... Ik vraag me af of dat kan, maar dat weet jij beter. Nou ja, kijk, ik denk dat ze daar gewoon volkomen gelijk in heeft. Je wil gewoon dat je de hele helft volle bak aan staat en dat je met z'n allen met elkaar bovenop knalt. En ja, als je het in een korte periode doet wel en dan weer een korte periode niet, ja, dan is het gewoon niet goed genoeg. En dan mag er best wel wat gezegd worden. Ja, en misschien is het wel goed om een keer gewaarschuwd te worden dat het kan gebeuren, toch? Zeker, want dan ben je voorbereid voor de volgende wedstrijd. Ja, zeker. Nou, voor de volgende keer dat het gebeurt. Wat vond je van Daphne van Domselaar? Ja, heel goed. Kijk, ze heeft een fantastisch EK gedraaid vorig jaar. Nu in de groepfase is ze nog niet echt getest eigenlijk in deze wedstrijd. En nu staat ze in deze wedstrijd wel meteen. Dat is gewoon hartstikke goed. Ja, want ze is jouw concurrenten natuurlijk. Moet ik dat niet zo zeggen? Ja. Kijk, we zijn concurrenten, maar daarentegen help je elkaar ook. Ja, dat geeft veel vertrouwen, kan ik me ook voorstellen, hè? Ja. Ja. Laten we even naar de luisteren, want ze is tevreden met het optreden van de ploeg. Deze wedstrijd ga je in met, je weet, die ballen kunnen komen. Je gaat de wedstrijd in ook. Dit kan een wedstrijd worden die kan verrassen. Het kan de ene kant op gaan, de andere kant op. Ik ben heel erg gefeliciteerd, coach. Ik denk dat ik morgen schoor ben, want met 40.000 man in het stadion kom je niet zo ver. Maar samen met Steve achterin hebben we het wel aardig kunnen neerzetten. Ik ben blij dat ik de 0 kan houden uiteindelijk. Ja, tegen Vietnam had Van Donselaar weinig te doen. Nu tegen Zuid-Afrika een hoofdrol. De bondscoach die zei daar volgens mij ook wel over... van ja, als je in een goed team speelt, dan heb je soms helemaal niks te doen. En dan kunnen de wedstrijden komen, heel weinig misschien... dat je het in één keer druk hebt. Is zo'n omschakeling van heel weinig te doen hebben... naar in één keer er echt moeten staan, is dat lastig voor een keeper? Zelf persoonlijk vind ik van niet. Want elke wedstrijd ben je scherp, ben je bezig met hetgeen wat je moet doen. Krijg je 1 bal, moet je die bal ook hebben... Ja, krijg je de 6, moet je de 6 hebben, bij wijze van spreken. Dus ja, constant ben je bezig met die ene bal die je kan krijgen. Mm. En zijn het er minder in de wedstrijd, ja, dan ben je met andere dingen bezig... dat je wel in de focus kan blijven. Ja, hoe doe je dat dan? Kijken of de verdediging goed staat. Wat gebeurt er op dat moment? Moet ik iemand terughalen? Kan ik iemand doorsturen om wel druk erop te houden? Dus eigenlijk ben je constant met het spelletje zelf bezig. Ja, blijven coachen en zo. Ja. Ja. Toen jij hoorde dat Spanje de tegenstander werd, wat dacht je toen? Lastig potje. Ja? En vroeg ook. Weer 3 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. En wij weer. Ja, kijk, dat is wat het is. En daar heb je maar mee te dealen. En daar kan je niet heel veel aan veranderen. Nee. Maar ik denk dat Spanje wel een spannende wedstrijd gaat worden. Ja, won met 5-1 van Zwitserland. Ja. Het was ook wel een behoorlijke gala-voorstelling, hè? Vond je niet? Ja, zeker. Kijk, het zijn mooie wedstrijden die gespeeld worden. Er zijn grote uitslagen. Nu komen de wedstrijden waar het echt om gaat draaien. Dan ben ik wel benieuwd wat het gaat worden. Ja? Wat verwacht je? Ik denk dat het echt voetballend op en neer zou gaan. Misschien Spanje wel meer de druk op gaat leggen in het voetballen dan ons. Ik denk dat wij als Nederland wel gewoon echt de druk op willen proberen te houden. En dat we zo kort mogelijk hun de bal willen geven. Ja, gewoon zelf balbezit houden. Ja, dat is natuurlijk de beste manier om te voorkomen dat je tegenstander scoort als jij de bal hebt natuurlijk. En dat ook zeker, ja. Ja, maar ze scoren zo makkelijk. En Nederland oogt achterin nog soms nog wel eens kwetsbaar. Maak je je daar geen zorgen over? Ik denk als we vooral met elkaar daar gewoon goed staan. We luisteren elkaar, we hebben vertrouwen in elkaar. Dat het allemaal wel goed zit. Ik vind dat Daphne het fantastisch op doel staat. Met Steve achterin heb je ook echt een zekerheid. En ik denk als we dat met z'n allen gewoon echt goed doen, dat het ook gewoon goed staat. Durf je een uitslag te geven? Ja, ik durf bijna te zeggen 3-2 voor Nederland. Oh, hou ik je aan, zeg. Dat zal mooi zijn, ja, hè? Ja, ja, ja, zeker. Maar de een naar de andere favoriet gaat eruit. Amerika is er nu ook uit. Verraste dat je of niet? Als je kijkt naar het toernooi, niet helemaal. Kijk, Zweden is ook gewoon een sterke tegenstander. Ja. Kijkend naar de wedstrijd, heeft die keeper van Zweden het eigenlijk fantastisch gedaan. Zeker. En is het wel weer verrassend dat Amerika eruit is. Ja. Goed, daar gaan we over doorpraten. Dankjewel. Fijn dat we je even konden bellen. Barbara Lorsheid, international keeper bij ADO Den Haag. Geniet vooral van het toernooi. Laten we hopen dat het lang duurt. Ja, we zeiden het al, het contrast is groot. Want de VS werd 4 jaar geleden wereldkampioen. Maar vliegen dit WK dus in de 8e finale al uit. Maar het was wel na een zenuwslopend slot. And Nair has it gone over the line. Alyssa Nair made the save. But they're going to check that. Did it cross the line? It's confirmed. We had to wait what seemed like an eternity. But Lena Hurtig's effort had crept over the line by millimeters. Zweden was na strafschoppen te sterk voor de regerend wereldkampioen. Mirjam Hickey, goedenavond. Even contact. Goedemiddag. Oh, goedemiddag voor jou. Ja, want je werkt al jaren in het vrouwenvoetbal voorheen. De KNVB, alweer een tijdje in Amerika. In Colorado heb je mee zitten kijken, neem ik aan. Had je dit aanzien komen? Ja, volgens mij heb ik het voorspeld voor de wedstrijd dat Amerika eruit zou vliegen. Nou, laten we eerlijk zijn. Deze wedstrijd hebben ze beter gespeeld dan in de 3 voorgaande wedstrijden. Als ze zo gespeeld hadden zoals vandaag, wellicht dan een kans gehad om eerst te worden in de pool en niet tegen Zweden te hoeven spelen. Maar verbaasd ben ik niet. Ik denk dat dit al jaren eraan is te komen. Maar laten we nou eerlijk zijn. Ze hebben geloof ik 485 kansen gehad, waarvan je er normaal in ieder geval 10 moet maken. En ja, hij wilde er gewoon niet in. Dus dat was niet slecht, toch? Nee, vandaag hebben we goed gespeeld. Ik denk vooral door de verandering op het middenveld dat Amerika beter in staat was om de bal op te bouwen en daardoor meer kansen te creëren. Maar ja, zonder 3 hele sterke speelsters en vooral Rose Lavelle in deze wedstrijd. Ja, is het een moeilijk verhaal. Maar ik ben wel trots op hoe ze vandaag gespeeld hebben. Maar uiteindelijk is het een spel van millimeters. En vandaag zat Zweden aan de betere kant. Ja, zeker bij die laatste penalty natuurlijk. Die was echt maar net over de lijn. Hebben veel mensen in de Verenigde Staten hun wekker gezet om naar het duel te kijken? De club waar ik directeur van ben, daar hebben zo'n 1000 kinderen en volwassenen spelen. En ik heb het gevraagd en minder dan de helft. De meesten hebben het opgenomen en vanochtend gekeken. Ja, snap ik toch wel. Ja, dan liggen ze eruit. President Biden, die heeft gereageerd via Twitter. Heb je dat gelezen? Ja, dat was ik inderdaad. Ja. Wat heb je gelezen? Ja. Wat zei die? Ja, dat was erg trots op het team. En vooral om wat ze betekend hebben buiten het voetbal. Zo lees ik het. Niet zozeer het spel nu. Maar dankzij Megan Rapinoe en vele anderen. Voor haar is de equal pay en de gelijkwaardigheid van vrouwen in de sport. Hebben ze wel heel erg aan bijgedragen. Niet alleen in Amerika, ik denk wereldwijd. Je begon eigenlijk net een beetje kritisch. Dat je zei, ja, ik heb het wel aan zien komen. Dat heb je de afgelopen jaren, zag je wel dat het eraan zat te komen. Hoe is dat in de Amerikaanse pers? Hoe wordt die nederlaag daar benaderd? Ligt eraan naar wie je luistert. Sommigen blijven super positief. Want het Amerikaanse vrouwenteam is Amerikaans. Is het Amerikaanse team. Als je US National Team googelt, dan komt het vrouwenvoetbalteam daar naar voren. Mm-hmm. Dus ze zullen altijd hoog staan in de harten van de Amerikanen. Alleen ja, doordat er zoveel buiten het voetbal speelt, met bijvoorbeeld gelijkwaardigheid voor lesbische vrouwen, maar ook gender en dan, ja, een beetje moeilijk in Nederland. Moet even over nadenken. Ja, maar ze hebben zoveel gedaan buiten het voetbal, dat niet met voetbal te maken had, dat ze daardoor ook heel veel mensen tegen zich in het harnas hebben gejaagd. Maar vooral heel veel positieve reacties. Want een aantal die gaan nu stoppen, die hebben zoveel betekend voor het vrouwenvoetbal in Amerika. Dat één wedstrijd en één penalty missen van wel drie hele belangrijke speelsters zal dat niet iedereen zuur maken. Nee, gendergelijkheid, denk ik. Ik denk dat je daarna dat woord zat te zoeken, toch? En ook racial. Ja. Dus ook, Maar goed, het gaat vooral om het voetbal, hè. Daar laten we het daar nou vooral blijven hameren. Dat het, alles erbuiten is belangrijk, maar het moet vooral op het veld moeten ze het laten zien. En tuurlijk, dat is dus in dit WK niet gelukt. Ja, maar rond het team van de Verenigde Staten was natuurlijk altijd veel meer belangrijk dan alleen maar het voetballen. Dat hebben Megan Rapinoe en Alex Morgan bijvoorbeeld, hebben dat gezien. Er komt nu wel een einde aan dat tijdperk. Zijn daar opvolgers voor? Laten we het dan voetbaltechnisch benaderen. Zijn er voetbaltechnisch opvolgers voor? Ja, zeker. Er komt een nieuwe lichting aan. Die daar verwachten we van dat die technisch wat vaardiger zal zijn. En onder druk beter voetballend kan oplossen. Ik kijk daar wel naar uit. Dus er zitten er wel een aantal aan te komen. Alyssa Thompson, heel jammer dat ze niet veel gespeeld heeft. Ik ga ervan uit dat die in de volgende ronde er zeker bij zal zijn. Ja, nou, daar ben jij mede voor verantwoordelijk voor de nieuwe lichting. Mirjam Hickey vanuit Colorado, dankjewel dat we je even konden bellen. Goedenavond, of goedemiddag voor jou in dat geval. Gaan we nog even naar Glasgow. WK baanwielrennen, Sebastian, we hoorden je net vertellen. Zesde plek, Vincent Hoppenzak op het Omnium. Dat wordt trouwens net nog gecorrigeerd naar plek 5, voor wat het waard is. Nou, ja, het was nog even wachten, dan heeft hij goud. Begin. Ja, als we dit gesprek nog even rekken tot 11 uur, komt dat wel goed. Ja, het was een beetje chaotisch in het begin. Wat scheelde dat weinig voor Hettie van der Wouw trouwens op de Keirin? Ja. Hoeveel was dat nou precies? 100ste van een seconde kwam Hettie van der Wouw tekort om in de medailles op het podium te eindigen. Ze werd dus vierde in de finale van de Keirin. Dat is de groepsprint, wel te verstaan, hè, met z'n zessen in de baan. En dan word je gegangmaakt door de derde motor. Die gaat met 3 ronden nog te gaan naar de kant. En dan is het sprinten. Het was voor van der Wouw haar eerste optreden op het WK, op dit onderdeel, op de Keirin. De voorgaande jaren reed ze vooral het individuele sprinttoernooi in de 500 meter. Nu dus de Keirin voor het eerst. Ja, en ik vond dat ze dat heel sterk deed. En ik heb die finale in mijn gedachten nog eens een keer teruggekeken als het ware. Ik kon niet echt zien of ze ergens een gigantische fout maakte. Ze deed het goed, ze nam het initiatief. Alleen een aantal dames kwam er nog overheen en bleek net iets sterker. Onder wie de Nieuw-Zeelandse Alice Andrews, zilver op de Spelen. En die pakt nu de wereldtitel. Marta Bayona, Goodall Bayona uit Colombia, het zilver. En Lea Sofie Friedrich, de wereldkampioene van vorig jaar, dit keer het brons. En die was dus 100ste sneller dan Hettie van der Wouw. Maar ik vind dat de 25-jarige van der Wouw dat goed heeft gedaan, hoor. Want wat ik zeg, ze toonde initiatief en ze reed ook wel zelfverzekerd rond. En dat vond ik al het hele toernooi. En dat vond ik trouwens ook al in de teamsprint donderdagavond, waarmee we toen het toernooi begonnen. Toen oogde ze ook al als beste van de 3 Nederlandse vrouwen. Dus ik ben ook wel benieuwd wat ze nog kan op het individuele sprinttoernooi. Ja. Dan Steffi van der Peet. B-finale, tweede. Goed voor een 8e plek in de eindrangschikking. Ja, ik hoor al aan je. Misschien een beetje teleurstellend. Ja, nee, dat is niet goed. Vorig jaar werd ze derde, Steffi van der Peet. En dan is nu de 8e plaats gewoon niet goed. Ik vond ook dat zij juist die snelheid echt overduidelijk tekort kwam. Dat zag je in de halve finale, waarin ze dus haar plek in een A-finale verspeelde. En je zag het ook wel een beetje nog in die kleine finale, die troostfinale, noem het zoals je het noemen wil. Maar ze wordt ze wordt niet uit het wiel gereden, maar ze komt wel echt snelheid tekort. En dat is voor Van der Peet wel vervelend. Dat is een beetje een technisch verhaal richting de de Olympische Spelen. Maar de snelste route na de Olympische Spelen is via de teamsprint. Als je deel uitmaakt van die teamsprint, dan mag je volgend jaar naar Parijs. Nou, daar is Van der Wouw wel zeker van. Daar is Lamberink wel zeker van, de startster. En die derde plek gaat tussen Shanna Braspennings en Steffi van der Peet, normaal gesproken. Nou, Braspennings is natuurlijk de regerend Olympisch kampioen op de groepsprint, op de Keirin. En die vond ik ook op de teamsprint wat meer inhoud tonen, wat betere indruk maken dan Van der Peet. Dus ja, door als Van der Peet nou de A-finale had bereikt, dan had ze de deur voor de Spelen toch wel op een kier gelaten. En die deur is nu niet dicht, maar wel wat dichter dan dat hij was, zeg maar, voor dit toernooi, denk ik. Ja. Als we praten over baanwielrennen, moeten we het even over Harry Lafrijze hebben natuurlijk. Die kwam in actie op het koningsnummer, individuele sprint, haalde de halve finales. Hij versloeg Matthew Richardson. Maar ik bedoel, deed Richardson eigenlijk wel mee? Bizar, hè? Ja, bizar verschil, toch? Hij reed er tot twee keer toe omheen. En dat was echt heel bijzonder. Want Richardson is de nummer 2 van het WK van vorig jaar. Toen was dit de finale van het wereldkampioenschap in Saint-Quentin-en-Yvelines. Lafrijzen tegen Richardson. Dus ik had me voorbereid op een hele spannende wedstrijd waarin het misschien wel om millimeters zou gaan. Maar dat ging het dus niet. Want al in heat 1 was duidelijk dat Harry Lafrijzen de betere was. Veel beter dan Richardson op dit toernooi. En dat liet hij nog een keer blijken dus in die tweede heat. Dus hij wint met 2-0. Moet het morgen opnemen tegen Jack Carlin. 26 jaar, hier uit Glasgow. Dus die gaat het publiek wel achter zich hebben in de halve finale. Maar normaal gesproken moet Lafrijzen dat ook kunnen redden. De laatste keer dat ze tegen elkaar opnamen, Lafrijzen en Carlin, was op de Olympische Spelen. Toen ook in de halve finale. En toen won Lafrijzen met 2-0 uiteindelijk op weg naar de Olympisch gouden medaille natuurlijk. Ja, op een dag als vandaag bij de Olympische Spelen zie je dat als andere Nederlanders een medaille halen, dan geeft het toch een bepaalde boost. De prachtige overwinning van de Poel, kan ik me voorstellen dat het een boost geeft binnen het team en dat er misschien meer medailles zitten aan te komen. Zijn er nog onderdelen of niet? Ja, nou, dat individuele sprinttoernooi gaan we natuurlijk morgen afmaken. De mannen gaan ook nog het Keirin-toernooi rijden. Maar Nederland heeft wel wat medailles nodig, hoor. Na die enorme medailleoogsten van de laatste jaren staan we nu op 1 keer goud en 1 keer zilver. Hmm. En dat is echt wel aan de magere kant. Werk aan de winkel dus nog voor de 3 dagen dat dit toernooi nog duurt. Ja. Goed, zijn we helemaal bijgepraat, denk ik. Ik denk dat we alles wel behandeld hebben. Dus het was een lange avond, een mooie sportdag. Zeker bij jou ook in Glasgow op de baan. Dank je wel voor nu. Sebastian Timmerman was dat. Dan gaan we naar een andere bijzondere prestatie op een EK. Wel het EK Beachvolleybal in Wenen. Leon Luini en Jorik de Groot die spelen normaal gesproken met een andere partner, maar vormen nu bij het EK een gelegenheidsduo. En ze stonden, kijk aan, in de finale tegen het als derde geplaatste Zweedse duo Aman Helvig. Pakte zilver. Jorik, goedenavond, daar ben je weer. Ja, goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We spraken hier gisteren ook al toen jullie de halve finale hadden bereikt. Nu zelfs dus de finale. Dat is zeker een felicitatie waard. Ik zei al, van ja, jullie spelen normaal niet met elkaar, maar ik zou toch eens overwegen om dat vaker te gaan doen. Ja, je zou het bijna denken, hè, als je zo in de finale van het EK komt. Ja, maar? Ik hoor hem maar. Nee, nou kijk, weet je wat het is? Ik denk dat Leon, die moest nu als blokkeren natuurlijk functioneren op dit toernooi. Ik denk dat hij zelf wel heel graag als verdediger wil spelen. Omdat hij uiteindelijk denk ik daar ook meer het verschil kan maken dan dat hij als blokkeerder aan het net kan. Mm-hmm. Maar ja, dat neemt natuurlijk niet weg dat we inderdaad ongelooflijk goed samen gespeeld hebben. Ja, zeker. Hebben jullie al contact gehad met jullie geblesseerde partners? Ja, ik heb een berichtje van Chris en Stefan gehad. Die hebben thuis alle wedstrijden live mee zitten kijken. En ongemerkt is het ook voor hun belangrijk wat wij hier doen. Want wij halen hier individueel ook punten wat als in je eigen team, zeg maar, als het ware ook van belang kan zijn. Maar die waren alleen maar. Ik vond het hartstikke mooi dat we zo ver kwamen. En uiteindelijk jammer dat je geen goud wint hier. Of in ieder geval dat je de finale verliest. Maar nee, die hebben ook al met plezier zitten kijken naar de televisie. Ja. Maar leg nog even uit waarom het belangrijk is als team. Want je viel een klein beetje weg. Dus dat kon ik niet helemaal goed verstaan. Ja, nou kijk. Voor de normale toernooien, als we met onze eigen teamgenoten in zouden schrijven, dan gaat het op basis van een puntensysteem wat je haalt per toernooi. En de individuele resultaten die je daar haalt, die tellen ook gewoon mee. Dus Leon heeft nu en ik hebben een hoop punten gehaald op dit EK. Mm-hmm. Wat dus eigenlijk ook gunstig is voor als je met je eigen teamgenoot speelt. Ja, en dat dus is ook... In dat opzicht hebben... Ja, dan denk ik aan de Olympische Spelen in Parijs bijvoorbeeld. Speelt het daar ook een rol voor? Nou, niet direct, want het gaat om teamresultaten. Dus dan moet je echt met je maat samenspelen, zeg maar. Degene waar je altijd mee samenspelen. Alleen de toernooien waar je die punten voor haalt... Ja, die kom je wel in op basis van de punten wat we nu ook gehaald hebben op het EK. Ja, het is een lastig systeem, maar in ieder geval het helpt wel mee... om uiteindelijk de grote toernooien in te komen. Ja, er komt de grote toernooi in en dat maakt het dan weer misschien belangrijk... met het oog op Parijs, begrijp ik. Want ja. Hoe is die route dan? Ja. Want eerst moeten die partners weer herstellen natuurlijk. Ja, nou, laten we voorstellen dat dat het allerbelangrijkste is. Dat iedereen fit blijft voor anderhalf, twee jaar tijd... en vanaf daar, wij hebben een drie lagen systeem eigenlijk met beachvolleybal. Dat bestaat uit de elite toernooien, de challenge toernooien en de future toernooien. En op de elite toernooien zijn de meeste punten te behalen. Mm. Dus eigenlijk is het zaak dat je het daar zo goed mogelijk doet. En ik ben met Stefan met een vierde plek begonnen dit seizoen op een elite. En dat is een hartstikke mooie, eigenlijk een Olympisch resultaat wat je mee kan nemen voor je Olympische ranking. Ja. Die is nu al inmiddels een maand of twee geblesseerd. Dus dat schiet in dat opzicht niet heel erg op. Ja, we hebben het over Boelmans en Varenhorst, hè? Ja. Ja, dat zijn de partners die er dus nu niet bij zijn. Nou ja, misschien kunnen zij als koppel ook verder. Ja, die grap hebben wij ook al gemaakt. Dat gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Nee. Hoe ziet de route richting Parijs nu uit? De komende, wat is het? Komend jaar eigenlijk? Ja, nou, wij gaan als het goed is de verschillende toernooien gewoon af. Met in oktober hebben we het wereldkampioenschap in Mexico. En daar zijn nog meer punten te behalen dan op de andere toernooien. Meer dan elk ander toernooi. Dus dat is voor ons een heel belangrijk piekresultaat. En daar moeten we zorgen dat we eigenlijk in ieder geval fit aan de start verschijnen. Ja. En voor de rest proberen we alle grote toernooien te spelen. Zodat we daar punten kunnen halen om ons zodoende te plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. Ja. Nou, ik wens je heel veel beterschap, Stefan Boelmans natuurlijk. En ook Christian Varenhorst. Dat jullie weer gewoon een eigen duo hebben. En dat jullie gewoon alle vier op de Olympische Spelen in Parijs te zien zijn. Dankjewel dat we je even konden bellen. Ja. En nogmaals gefeliciteerd met het mooie zilver. Ja, dankjewel. Kom goed. En zo komt er een einde aan deze toch bijzondere sportdag. Waar heel veel over nagesproken kan gaan worden. En dat gaan we ook doen morgen in het Sportforum vanaf 9:30. Dan ben ik er ook weer samen met Jeroen Elshoff, John Graat en Mark van Rijswijk. Zometeen, zoals te doen gebruikelijk, met het oog op morgen tussen 11 en 12 vanavond, gepresenteerd door Koen Verbraak. Ik wens u nog een fijne avond. NPO Radio 1. Voorzet en daar is de goal. De Champions League. Doorgespeeld, gaat er niet in? Ja hoor, nee. Dinsdagavond neemt PSV het op tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. En goal! Ja, ja! Het is niet te geloven. Rechtstreeks vanuit het Philips Stadion in Eindhoven. Terugleggen bij de tweede paal, inkoppen. PSV Sturm Graz. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Doorgekopt. Kans. Oi, oi, oi, oi, oi. Bijzonder interessante wedstrijd dit. Dinsdagavond om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A73 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 juli tot 4 september zijn er verschillende afsluitingen op de A73 tussen Venlo en Maastricht voor renovatie van de Roertunnel en Tunnel Swalmen. De weg is afwisselend in één richting of in beide richtingen afgesloten op trajecten tussen de knooppunten Tiglia en het Vonderen. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Maar mij, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria.